walczy z pożarem magazynu w Żywcu. Organizatorzy nazistowskich koncertów w Dzierżoniowie usłyszeli zarzuty. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę o współpracy naukowo-technicznej. Co to dokładnie oznacza dla naszych uczelni? O tym opowie nasz amerykański korespondent. Strażacy walczą z pożarem magazynu w Żywcu. Ogień widać z dużej odległości, mówi Marek Tetłak z Żywieckiej Straży Pożarnej. Mamy pożar składu chemikaliów i rozlewni rozpuszczalników Żywcu na ulicy Stolarskiej. Na miejscu mam 20 zastępców straży pożarnej i cały czas trwa akcja gaśnicza. Nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja, bo materiały składowane w magazynie są łatwopalne, a to utrudnia działania strażaków. Organizatorzy nazistowskich koncertów usłyszeli zarzuty. Piotra G. i Krzysztofa S. zatrzymano w sobotę w Dzierżoniowie. Dziś doprowadzono ich do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu. W sobotniej akcji przeprowadzonej przez ABW i policję brało udział prawie 300 funkcjonariuszy. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury przez ABW około godziny 11. Śledczy ich przesłuchali i postawili zarzuty. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconych im czynów, a są to m.in. pięciokrotna organizacja koncertów, które miały promować ideologie faszystowskie czy nienawiść na tle rasowym. Podejrzani wrócą na wolność, ale pozostaną pod policyjnym dozorem. Otrzymali też zakaz opuszczania kraju i zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe. Podejrzanym grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Relacjonował Bartosz Szarafin. W siedzibie Departamentu Stanu Polska i USA zawarły umowę o współpracy naukowo-technicznej. Dokument podpisali wicepremier Jarosław Gowin i podsekretarz stanu USA Thomas Shannon. Na miejscu jest waszyngtoński korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Umowa o współpracy naukowej i technologicznej ma stanowić nowy fundament relacji Polski i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie nauki i rozwoju. Polskie instytuty naukowe, polskie uczelnie będą mogły teraz dużo łatwiej znaleźć partnerów po stronie amerykańskiej. Powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że umowa podnosi współpracę pomiędzy polskimi a amerykańskimi naukowcami na dużo wyższy poziom. Dzięki temu będziemy mogli liczyć już nie na przyjazdy pojedynczych wykładowców amerykańskich do Polski albo polskich do Stanów Zjednoczonych, tylko na prowadzenie wspólnych badań. Amerykański Departament Stanu oświadczył, że podpisanie umowy podkreśla wspólne przywiązanie obu krajów do rozwoju badań naukowych z korzyścią zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Jacek Jaśkowiak, wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Poznania. Ogłosili to dziś liderzy obu partii, Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer. Jacek Jaśkowiak rządzi miastem od 2014 roku z ramienia Platformy. Kandydatką na jego zastępcę będzie Katarzyna Kierzek-Koperska z Nowoczesnej. Wybory samorządowe będą ważnym plebiscytem, mówiła w Poznaniu Katarzyna Lubnauer. Jeżeli zwyciężymy w samorządach, jeżeli zdecydujemy, jaka będzie Polska lokalna, to właśnie z samorządów może wyjść impuls do zwycięstwa w całej Polsce. W najbliższych dniach prawdopodobnie zostaną podane nazwiska kolejnych osób, które chcą walczyć o prezydenturę w Poznaniu. Decyzję ma ogłosić związany z poprzednim prezydentem, Ryszardem Grobelnym, Jarosław Pucek. Niewykluczone, że w tym tygodniu swojego kandydata wskaże też PiS. Wśród możliwych wariantów wymienia się przedsiębiorcy Tadeusza Zyska, posła Bartłomieja Wróblewskiego, byłego ministra finansów Pawła Szałamachę i wojewody Zbigniewa Hoffmana. Kierowcy autobusów pod czujnym okiem policji w całej Polsce, m.in. też i na Warmii i Mazurach, trwa akcja Trzeźwy Autobus. Kontrole są szczegółowe i przejdzie je większość prowadzących busy i autokary, zapewnia sierżant sztabowy Cezary Piotrowski z policji. Staramy się kontrolować te pojazdy w tych miejscach, gdzie zatrzymują się, w okolicach przystanku. Na trasach również wiedząc, w którym miejscu najwięcej ich jeździ. No i właśnie taki autobus teraz podjeżdża. Dzień dobry, sierżant Robert Cidory, Wydział Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Panie kierowcy, dzisiaj mamy działania alkoholu, narkotyki, bezpieczny autobus. Sprawdzimy pana trzeźwość. Muchamy jednostajnie. Nałożono już pierwsze mandaty. W Piszu zatrzymano pijanego kierowcę, który prowadził miejski autobus, mając w krwi prawie 2 promile alkoholu. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. A zaczynamy od hokeja na lodzie i sensacyjnego zwycięstwa Polaków na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Nasza reprezentacja była skazywana na porażkę, a pokonała 4-2 Słowenię. To przecież drużyna, która w tym roku wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Tym bardziej jest to cenne zwycięstwo, przekonuje bramkarz Przemysław Odrobny. Od początku do końca bardzo konsekwentnie graliśmy szczelnie naszą taktykę w obronie. Gdzieś tam parę razy urwaliśmy się, strzeliliśmy gole. No i to my się cieszymy ze zwycięstwa z taką drużyną, jaką jest Słowenia, bo nie zapominajmy, że ona jeszcze parę miesięcy temu, praktycznie w identycznym składzie, bo 17 zawodników na 22 jest tych samych, co było na Olimpiadzie i potrafili ograć Stany 3-2 czy Słowację 3-2 na pewno to zwycięstwo jest podwójnie budujące. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu Polacy przegrali z Włochami, którzy dzisiaj polegli 2-3 z Węgrami. Kolejne spotkanie biało-czerwonych w środę z Wielką Brytanią. Do światowej elity awansują dwie pierwsze drużyny turnieju rozgrywanego w Budapeszcie. Ostatnia spadnie do niższej dywizji. Po hokeju siatkówka w wydaniu kobiecym. Znamy już skład wielkiego finału Ekstraklasy. Do broniącego tytułu Chemika Police dołączył ŁKS Łódź. Łodzianki w decydującym meczu pokonały na wyjeździe 3-2 dewelopę Skyre z Rzeszów. To było dramatyczne spotkanie z wieloma zwrotami akcji, przyznaje libero zwycięskiej drużyny Krystyna Strasz. Mieliśmy taki gorszy moment, ale nie poddawałyśmy się i starałyśmy się wrócić jak najszybciej do naszej gry. I na szczęście cieszę się, że właśnie tym, że grałyśmy wszystkie razem, wróciłyśmy i jesteśmy już na tym naszym poziomie. Głowa to mi pęka z wrażenia, nie wiem, z emocji, ze wszystkiego. Jak my to zrobiłyśmy? 7 punktów na pewno. Ale wyciągnęłyśmy to, zrobiłyśmy to wszystkie razem i to naprawdę super sprawa. A pierwsze spotkanie finałowe już w czwartek w Policach. Cieszą się w Łodzi, a także przynajmniej w połowie w Krakowie, bo też piłkarze Krakowi pozostają w Ekstraklasie. Utrzymanie dał punkt zdobyty w Gdańsku z Lechią. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Pasy są spokojne, biało-zieloni muszą walczyć o byt ligowy. Mają obecnie 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. I na koniec jeszcze tenis i światowe rankingi. Na prowadzeniu wśród pań pozostaje Rumunka Simona Halep. Wyprzedza Dunkę Karolinę Woźniacką oraz Hiszpankę Garbin Muguruzę. Agnieszka Radwańska jest 29, a Magdalinet 69. Lider tenisistów, Hiszpan Rafael Nadal, wyprzedza Szwajcara Rogera Federera. Na trzecie miejsce awansował Niemiec Aleksander Zverev. Jerzy Janowicz jest 180, a tuż za nim 182 miejsce zajmuje Hubert Hurkacz. Jutro pogoda w kratkę, na północy możliwe słabe opady deszczu, przelotnie może też popadać w górach i rejonach podgórskich. Najcieplej będzie na południowym zachodzie 21 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie 12 stopni. Silniej zawieje na wybrzeżu i w górach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Nauczyciel 5. liceum ogólnokształcącego w Krakowie, pan Józef Jaworski, dochował się aż 30 laureatów i 17 finalistów ogólnopolskiej olimpiady historycznej. Jest absolutnym rekordzistą pod tym względem. Inni pedagodzy z tej szkoły też mają sukcesy. Niedawno w Gdańsku odbył się kolejny finał olimpiady historycznej. Znowu drużynowo wygrała zdecydowanie krakowska piątka, a uczeń drugiej klasy z tej szkoły, Kamil Gryczyński, został indywidualnym zwycięzcą. Przed laty najlepszym uczniem historykiem w Polsce był Andrzej Nowak. Oczywiście uczeń 5. liceum, dzisiaj znany historyk i wybitny profesor. Tak się składa, że w dzisiejszym programie powiemy o jego nowej, ważnej książce. Najpierw jednak wraz z Magdą Karczewską zanurzymy się w przeszłość. Będziemy również w roku 1918, tym ważnym dla Polski roku. Dźwięki historii. 23 kwietnia 997 roku podczas misji nawracania Prusów zginął biskup Wojciech. 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego zawiązali Konfederację Targowicką przeciwko Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 maja. 24 kwietnia 1920 roku rząd RP zawarł konwencję wojskową z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, dotyczącą wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej. To jest tak zwany Układ Warszawski, podpisany 21 i 24 kwietnia, który właściwie jest wstępem do ofensywy polskiej na Ukrainę, która ma przynieść wywalczenie polskimi siłami niepodległości Ukrainy i oddania tej Ukrainy jakby Petlurze. Tłumaczył w 1995 roku historyk Andrzej Chojnowski. 23 kwietnia 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał Konstytucję Kwietniową. Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną w nowej konstytucji było ustanowienie zwierzchniej roli prezydenta w stosunku do rządu, a także parlamentu. Założenia konstytucji przypomniało Radio Wolna Europa w 1985 roku. Dokładnie 2 lata po konstytucji, 23 kwietnia 1937 roku, Sejm przyjął ustawę o święcie niepodległości, które miało być obchodzone 11 listopada. 27 kwietnia 1940 roku na rozkaz dowódcy SS Heinricha Himmlera Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy większość więźniów Auschwitz stanowili Polacy. 24 kwietnia 1942 roku w Puławach oddział partyzancki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość majora Mariana Bernaciaka Orlika rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i uwolnił 107 więźniów. Tego samego dnia w Poznaniu gestapo rozpoczęło aresztowania wśród członków konspiracyjnego Związku Odwetu, dywersyjno-bojowego pionu AK. Kierującego grupą doktora Franciszka Witaszka wraz z 30 innymi osobami z organizacji ścięto w Forcie VII w Poznaniu w styczniu następnego roku. Jego żonę zesłano do Auschwitz, a 3-letnia i 5-letnia córka miały zostać zgermanizowane. Kiedy wróciłam do domu, do Oświęcimia, spotkałam znajomego i pytałam się, co jest u mnie w domu, gdzie są moje dzieci. Na to on mówi, no przecież Alucia i Daryka to pani wie, że są w Austrii. Alusia od razu została adoptowana, Darika natomiast nie była adoptowana, jedynie z tego imienia Daria zrobiono imię Dora. Wspominała Halina Witaszek w 1980 roku. 24 kwietnia 1988 roku strajkiem pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bydgoszczy rozpoczęła się wiosenna fala społecznych protestów. W kolejnych dniach rozlała się na huty w Krakowie i w Stalowej Woli. 100 lat temu. W Kurierze Warszawskim z 29 kwietnia znalazła się szczegółowa wzmianka o śmierci niemieckiego asa lotnictwa Czerwonego Barona. Dalej można było przeczytać o torfie jako alternatywie dla węgla i drewna, który to torf mógł również oddać znaczne usługi tak przy gotowaniu potraw, jako też opalaniu mieszkań. Torf może służyć w braku lepszych materiałów za opał, ale biorąc jego małą wartość cieplikową pod uwagę, nie może być drogo sprzedawany, gdyż wtedy, mówiąc po kupiecku, nie wytrzymuje obrachunku. I stało się, że wielkie ilości torfu nie znalazły nabywców i do tej chwili leżą na składzie. Słowem, spekulantów torfowych spotkał przykry zawód i naraził ich na straty. Deutsche Warschauer Zeitung donosiła, że pomimo policyjnego rozporządzenia zabraniającego użycia mąki do wypieku ciastek i ich sprzedaży, w piekarniach warszawskich jednak wypiekano mnóstwo ciastek z mąki i sprzedawano je w cukierniach. Aby temu zapobiec, w ostatnich dniach dokonano rewizji, przy czym w wielu zakładach zasekwestrowano ciastka, do których wypieku była użyta mąka. Mądrych i uwolni mnie. przestrzeni zasłuchani, tak współcześni, aż do granic w ciemnym kinie pokryjomu ocieramy się. Historie jak z książki. Michał Wójcik jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Michał Wójcik napisał już kilka książek historycznych. Jest dziennikarzem i historykiem, popularyzatorem historii. Pisze ciekawe książki, za niektóre dostaje nagrody. Tę, na którą dostał nagrodę, była napisana wspólnie z Emilem Maratem. I to była książka dotycząca takiego wybitnego powstańca, pana Likiernika. Made in Poland. Made in Poland, ta książka nazywała się. I też jest autorem ważnej, bardzo lubię tę książkę. To jest książka, rozmowa właściwie, z panią Zofią Posmysz. Ona mówi w tej książce, no oczywiście o swoich traumatycznych przeżyciach w Oświęcimiu. Dzisiaj rozmawiamy o książce Baronówna. Ta książka ma podtytuł Na tropie Wandy Cronenberg, najgroźniejszej polskiej agentki. Śledztwo dziennikarskie. Mm-hmm. Michał Wójcik lubi śledztwa dziennikarskie. Tylko nie mogę do końca zrozumieć, dlaczego ona pana tak pochłonęła. Dlaczego pan się w niej zakochał, wręcz w tej osobie. Pamięta pan początek poznania Wandy Cronenberg, a może bardziej Cronenberżanki? Cronenberżanki, rzeczywiście. W archiwach Akoski występuje jako baronessa. Tak pięknie, z tymi dwoma S. Spotkaliśmy się w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Jako dziennikarz robiłem taki magazyn o powstaniu i spróbowałem napisać niekonwencjonalnie o powstaniu, dlatego sięgnąłem do takich tekstów mało znanych, niepublikowanych, wydawanych sumptem rodziny. I w jednym z takich pamiętników powstańca warszawskiego znalazłem taką wzmiankę, że pierwszego dnia powstania na ulicy Kruczej szła kobieta. Tylko ona była dziwnie ubrana, opisuje ten powstaniec. Była w takim obcisłym stroju z pejczem w ręku. I ja sobie tak myślałem, zaraz, jakim pejczem, gdzie, co, ze strzelbą, z starym pistoletem. Okej, ale po co jej pejcz w pierwszego dnia powstania? I tak się zacząłem śledzić tę dziewczynę. Okazało się, że to jest Wanda Cronenberg, wtedy Edith Miller, bo ona miała kilka tożsamości. No później odkryłem, że tych tożsamości miała około 9-10. Powstańcy ją złapali wtedy, przesłuchiwali i ona... Ale wtedy kiedy? W czasie powstania. Pierwszy, drugi, trzeci dzień powstania. Relacje... Jest bardzo dużo tych relacji, ale one są dlatego, sprzeczne. Że z tym spejczem szła i tak wyglądała? Nie, zwróciła na siebie uwagę. Nie, okazało się, że to jest bardzo znana w Warszawie agentka. I to agentka niemiecka, co znaczy Gestapo i Abwery. Ci mężczyźni, którzy ją wtedy przesłuchiwali i rozwalili, nie wiedzieli, że jest również agentką kontrwywiadu AK, czyli popełnili błąd, bo powinni ją oddać, znaczy przesunąć do siedziby dowódców i tam ona powinna być przesłuchiwana. Zresztą ona żądała, błagała, żeby ją szybko wysłać do dowództwa AK, bo ma dla Bora Komorowskiego bardzo ważną wiadomość z Szucha. No i nie posłuchano ją. Ona została zamordowana i na to miejsce zresztą wpada kilka dni potem angielski agent, jedyny angielski agent, który pracował wtedy w Warszawie, John Ward, i pyta, gdzie ona jest, bo wie, że ona gdzieś tu jest. Zabiliśmy ją. I on, matko boska, co wy wyprawiacie? Przecież to była nasza kobieta, na Szucha. Nasza, czyli Anglików. I tak na samym początku doszliśmy do końca, bo do jej śmierci musimy powiedzieć o początku, a też bym chciał, żebyśmy powiedzieli o rodzie Cronenberg, z którego ona pochodziła. Tam może znajdziemy motywację troszkę jej działania, to znaczy bycia agentką różnych państw, różnych sił. Tak, no bo ona pochodzi z kosmopolitycznego domu. Ona jest tak naprawdę obywatelką Europy. Wielka rodzina Cronenberg. Gigantyczna. Te domy Cronenbergów są w Rosji, są w Anglii, są we Francji, w Polsce. Wielka rodzina, przecież pradziad Wandy, to jest ten słynny Leopold Wielki Cronenberg, twórca kolei żelaznej, którą no, on w ogóle podźwignął gospodarkę Polski w zaborze rosyjskim. Gigantyczny biznesmen, twórca banków, cukrowni, fabryk, towarzystw kredytowych. On podźwignął też kredyty w Polsce. Filantrop, przecież on był sponsorem Filharmonii. Znaczy nie on, tylko już jego przodkowie. Jego następcy. Ale także pomnik Mickiewicza w Warszawie. Ten, który był odsłaniany w ciszy. Carat się zgodził na to, żeby ten pomnik został odsłonięty, a Piłsudski był wielkim przeciwnikiem wtedy. No ale ten pomnik później wrósł, prawda, w tkankę Warszawy, jest takim naszym logo, można powiedzieć, dzisiaj Warszawy. Tak jak budynek Filharmonii, też ufundowany przez Kronenbergów. W Warszawie jest mnóstwo budynków. Pałac Kronenberga miał być kiedyś zachętą. Rodzina miała sprzedać to na gigantyczną galerię sztuki, ale to się nie udało. Okazało się, że to jest za mały budynek, więc wybudowano zachętę naprzeciwko pałacu. I wrzesień 1939 roku jest absolutną cenzurą dla tej rodziny. Po pierwsze, bo jest wojna i zaczynają tracić to wszystko, co mieli. Po drugie, no oni są Żydami. Oni są dawno już Polakami, tylko że Niemcy tak wchodzą i zaczynamy stosować ustawy norymberskie. I według tych ustaw nie powinni być Żydami, bo to jest czwarte, piąte pokolenie, ale przecież Niemcom nie chodziło tutaj o rzetelne traktowanie litery ustaw, tylko no, im więcej capniemy i zawłaszczymy majątków Polaków żydowskiego pochodzenia, tym lepiej. I tak też się stało. Znaczy, czy to, że Wanda Kronenberg, czy Kronenbergżanka, 17-letnia, jak zaczyna się wojna, wie o tym, że tak Niemcy mogą traktować ją jednak jako Żydówkę, robi to, co robi. Tak. Ona doskonale wie, że i prawdopodobnie jest zmuszana do współpracy z wywiadem niemieckim na początku, szantażowana. Ona pisze to w raportach i do AK, i w tych niemieckich źródłach jest mowa o tym, że ona została zmuszona, działa dla Niemców, chroniąc swoją rodzinę. Ojciec jest w więzieniu. Od razu ten dziedzic, prawda, ten wielki Kronenberg, od razu trafia do więzienia, a ona ma na utrzymaniu w takim razie matkę, która jest, no nie wie jak się zachowywać, że to jest dama, Angielka, półwożka po Angielka, no braciszek jest za mało, więc jakby ta dziewczyneczka, przecież ma 17 lat, dziewczyna spod klosza, można powiedzieć, zaczyna się opiekować rodziną i imperium, które upada. No imperium jest, no właśnie, już jest żydowskie, więc trzeba je zagrabić, zniszczyć. Pałac przecież płonie w czasie września 1939 roku. I ona zaczyna współpracować. W 1941 roku pojawia się znowu w Warszawie i wtedy AK zgłasza się do niej, polskie podziemie, że skoro jest tak dobrze umocowana w tych niemieckich służbach, niech będzie agentką polską. No oczywiście, no przecież jest patriotką, Polką. I zaczyna pracować. No i tutaj się zaczyna, rozlewa się to morze szarości, prawda? No bo to kontrwywiad, tu nie ma czerni bieli, tu nie ma jednoznacznych sytuacji takich oczywistych. Przecież Niemcy uważają ją za gwiazdę wywiadu niemieckiego. Ona jeździ do Berlina odbierać nagrody. No to się rzadko zdarza, prawda? Dla AK też jest bardzo ważną agentką, bo ma no, fenomenalne wejście do szucha. Ona wie, co jest w szufladach tych agentów niemieckich, tych szefów niemieckich służb specjalnych w Warszawie. Powiedzieć, że zawikłane, to mało powiedzieć. Ale postaramy się rozwikłać i zobaczymy, jak Michał Wójcik, autor książki Baronówna, rozwikłał tę historię, czy w ogóle mu się udało. Po krótkiej przerwie. Kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Stara baba zastragana wyrzuciła wielki koszyk Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a pani wdzięk, ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Dam ci serce szczoro złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Baronówna na tropie Wandy Cronenberg, najgroźniejszej polskiej agentki, to tytuł książki, którą wydał Znak, no, Litera Nowa. Autorem jest Michał Wójcik, a Znak ufundował tę książkę. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa. Wystarczy tylko do nas napisać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl, i nie zapomnieć podać swojego adresu tego domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę Michała Wójcika mamy wysłać. Jest agentką, już wiemy, Gestapo. Polską. Pan pisze, że być może... Wywiadów jest wiele. Angielską, no bo już po nią się zgłaszał ten wściekły przedstawiciel z Anglii. Dlaczego Polacy AK ją już rozstrzelało? Pojawia się w tej książce u pana wątek sowiecki. Ona jest we Lwowie. Na początku, tak. Niedaleko jest Bojżeleński. NKWD. Właśnie, jest. No, pojawia się nawet taka informacja, że to ona stoi za śmiercią Boja Żaleńskiego, który wybył z Warszawy, był we Lwowie. Tam ginie, zabity przez Niemców w tym słynnym mordzie profesorów lwowskich. To jest oczywiście nieprawda, bo to jest właśnie ważne w tym życiorysie tej kobiety, że na jej plecy mnóstwo grzechów zostaje zrzuconych. Bardzo dużo, że ona funkcjonuje jako wampirzyca, jako takie najgorsze zło. Tymczasem, jak się tak zaczyna łuskać te wiadomości, te meldunki, te raporty, te informacje, to się okazuje, że mnóstwo to są plotki, to są jakieś trociny, to jest wszystko nieprawda. A jaka jest prawda? No to jest bardzo trudne, żeby powiedzieć, jak wygląda prawda w 100%, jeśli mówimy o kontrwywiadzie. To jest tak śliska sprawa. Wiadomo, że robi dobrze i dla Polaków, i dobrze dla Niemców. Ona się... Czyli dobrze dla nikogo w pewnym sensie. No, dla siebie. Przecież ona musi chronić siebie. Jest z góry skazana na śmierć. Przecież jest właśnie Żydówką. Jej ojciec siedzi. Z mamą mogą zrobić, co chcą. Ona zaraz może zginąć. Ten kat nad jej szyją wisi cały czas. I ona cały czas wykupuje się, dostarczając kwity. Te kwity, jak się okazuje, jak się czyta, to tam jest trochę prawdy, trochę fałszu, trochę... No i widać, że te meldunki są no, przedziwne. Trzeba umieć czytać te materiały. Ona tak naprawdę oszukuje wszystkich. Jeżeli ona współpracowała, tak można liczyć nawet do 7 wywiadów od NKWD po różne służby gestapo, bo przecież gestapo to nie jest monolit. Tak samo Abwera, to jest warszawska, wrocławska, tych służb jest jeszcze NKWD i później ten wywiad brytyjski być może. No to widać, że ona ma, no przecież ona się nie rozsiedmiokrotni, tak? Czyli ona daje to samo wszystkim, tylko zmienia różne przecinki, zmienia różne akcenty i udaje się, znaczy okazuje się, że ona zaczyna manipulować służbami. 17-latka, później 18-latka, 19-latka, 20-latka, zaczyna okręcać sobie te męskie służby, przecież kontrwywiad to jest, i wywiad, no to są zabawy dla chłopców, zaczyna sobie to okręcać, manipulować i grać, szczuć jedną służbę na drugą. No to jest fenomenalna rozgrywka tak naprawdę. Czy też odgrywały względy jakieś kobiece. Damsko-męskie, że mogła tak lawirować. W wywiadzie nie ma inaczej. No, przecież oglądamy się Klosa, oglądamy Jamesa Bonda. No, rzeczywiście tak jest. Ona robi z facetami, co chce. To jest nieprawdopodobne. To się czyta w meldunkach. Doszło do tego, że ona nawet trafiła do literatury po wojnie. Jeden z agentów kontrwywiadu, który odnalazł w sobie żyłkę pisarską, Wilczur Gasztecki, bardzo kontrowersyjna postać, no ale był literatem w PRL-u, opisał ją jak, no nie chcę cytować, jak on ją opisał, to straszne, ale w każdym razie on pisze, że spotykała się z młodymi akowcami, zapraszała ich do domu, chędożyła całą noc, po czym wydawała rano w ręce gestapo. Zamordowała w ten sposób 30 osób. To jest oczywiście nieprawda. Owszem, ona brała udział w morderstwach, nawet opisuje to w raportach dla AK. Pisze, kogo zamordowała. Chodziło tutaj o likwidowanie agentów sowieckich w Warszawie. Razem z Niemcami likwidowała Sowietów. To jest prawda. I niektórzy agenci akoscy ją widzieli zakrwawioną. Znaczy, ona prawdopodobnie stylizowała się. Pamiętajmy, że to jest panienka z najlepszej rodziny warszawskiej. Ona się raczej oblewała krwią, żeby grać twardzielkę. Znaczy do takich rzeczy się takie chwyty stosowała, żeby się uwiarygodnić. To zrozumiałem, że walczy z całym światem, żeby się ocalić. Ale czy to też nie jest jakby rozmowa dla psychologa? Czy można ją tak po prostu łatwo zakwalifikować? Że tylko po prostu chciała się ocalić, ale ile potrzeba siły w sobie, żeby móc to dokonać. Czy tak, bo można być podwójnym, potrójnym, no potrójnym to już bardzo trudno, bo to są tożsamości, prawda? Ile razy można i komu można oszukiwać, żeby jeszcze kontrolować te kłamstwa? Rzeczywiście możemy się zastanawiać, czy tutaj w naszej rozmowie nie powinien wziąć udział jakiś psycholog, psychiatra. Tak, i to widać w tych meldunkach, że ją to rajcuje, coraz bardziej ją to wkręca. Ale pamiętajmy, że ona naprawdę załatwia bardzo dobrą robotę. Ona bierze udział w takiej bardzo, no mało w ogóle nieznanej operacji, rozbijania gestapo od środka, na Szucha. A kontrwywiad Akoski wjeżdża tam w którymś momencie za osobą takiego mało znanego agenta Steinborna. To był mason, który zaprzyjaźnił się z Ernstem Kachem. To był wiceszef warszawskiego SIPO, który wchodzi w konflikt z innym asem gestapo w Warszawie, Alfredem Szpilkerem. Wanda pracuje i u Szpilkerka, i u tego Kacha i szczuje ich na siebie. I AK postanawia to wykorzystać. I rzeczywiście dochodzi do takiej wojny domowej na Szucha, że ci gestapowcy rzucają się sobie do gardeł. Z tego może tylko dla polskiej strony wyniknąć dobro. Znaczy, no bo jeżeli da się zlikwidować niemieckimi rękoma Szpilkera, który jest asem, to jest rzeczywiście geniusz zła. Facet, który rozwala to podziemie nasze od środka. No niestety fenomenalny. On świetnie główkował. Wyroki groziły jej z różnych stron. Tak samo Niemcy ją parę razy chcieli już przecież wykończyć. Pisze pan o tym? Jakieś dziwne grupy rzeczywiście tak się pojawiają. Ginie jednak przez w powstaniu, o czym mówiliśmy na początku. Czyli ojciec jej, pan Leopoldian. Tam wszyscy rodzinie mężczyźni Leopolda. Czy wie o jej działalności, wie co się z nią dzieje? Myślę, że tak, oczywiście, że tak. Przecież ona pomaga. Bo Leopoldian, powiedzmy, przeżył wojnę. Leopold przeżył, Leopold no, siedział w więzieniu, później wypuszczany, tak trafiał i wychodził. W końcu osiadł pod Warszawą. Całe szczęście, dlatego że przechwytywał jako no, szef domu polsko-brytyjskiego angielskich uciekinierów brytyjskich, znaczy jeńców. Jeńcy brytyjscy uciekali z oflagów, stalagów. On ich przechwytywał. To są młodzi chłopcy, 20-kilkuletni. Oni są później przenoszeni do Warszawy, no bo Warszawa jest duża, tu się można łatwo ukryć. I Wanda się nimi opiekuje. Świetnie mówi po angielsku. Uczy ich, jak się poruszać po Polsce. pewno romansuje, bo to z tych materiałów trochę wynika, ale pomaga ich. Okazuje się, że jeden z nich jest też brytyjskim agentem, nie tylko lotnikiem, ale brytyjskim agentem, ona z nim współpracuje. Więc jakby, no, aliantom pomaga w ten sposób. Zresztą Leopold Cronenberg ostatniego dnia powstania zostaje wynagrodzony przez Bora Komorowskiego medalem właśnie za pomoc Komendzie Głównej AK, no, w tym fantastycznym dziele pomocy aliantom, czyli dorszom. No wiadomo, że Wanda, córka, też to robiła. Po wojnie, kiedy już Wanda Cronenberg nie żyła, była obiektem zainteresowania UB. Oczywiście, no bo UBcja grała tym, to znaczy ona zaczyna pełnić taką rolę antymidasa. Kogo znała, kogo dotknęła, ten już jest w oczach UB. Gestapowcem, złym, prawda, a współpracownikiem Hitlera. No i niestety UB się udało kilka osób w ten sposób, w taką prowokację wciągnąć. Ona poznała Jana, członka delegatury z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakby z tego Departamentu Spraw Zagranicznych poznać. Być tam znowu jakiś romans. I po wojnie ten człowiek jako brat asystenta Mikołajczyka idzie do więzienia na wiele lat, właśnie tylko dlatego, że znał Wandę. Więc jakby Wanda się przydaje pośmiertnie UB-kom. To też jest niesamowite, że to jest jakieś życie po śmierci. No przydaje im się, żeby powiedzieć, można było, że AK współpracowało z Gestapo, czy z Niemcami. No oczywiście, to jest świetne narzędzie, prawda? Taki dowód na to, że o proszę, kto znał Wandę, ten współpracował z Gestapo. Michał Wójcik, baronówna na tropie Wandy Cronenberg, najgroźniejszej polskiej agentki. To zupełnie niesamowite śledztwo, które przeprowadził autor, a tę książkę wydał Zna Litera Nowa i ją mamy dla Państwa. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. Prosimy dopisać też swój adres, aby było wiadomo, dokąd książkę wysłać. Michał Wójcik, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za dzisiaj. Chciałem zrozumieć wilka w cie. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przysiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, na kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludzi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko luz. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Patrzę na ludzi z brzegu, stoję, a wielką wodę w piersiach mam. Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra. Gdy mi gorączka nagle skacze,